نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل، کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ. اتلو، میں پڑھ سناؤں. ما، جو، حرم، حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ، کہنا، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کوئی چیز، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرو، ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے، نحنو، ہم، نرزقکم، رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی، وَلَا، اور نہ، تَقْرَبُوا، تم قریب جاؤ، الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہو اس میں سے، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، النفس، کسی جان کو، اللتی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ نے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ذالکم، یہ بات، وصاکم، اس نے وصیت کی تم کو، تاکید کی تم کو، بہی، ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو، ولا، اور نہ، تقربوا، تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا، وہ، احسنو، اچھا ہے، حتی، یہاں تک کہ، یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، سن رشد کو، وَأَوْفُ الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناک کو، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا، نہیں، نکلفو، ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب کہو تم یعنی بات کرو تم، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ اور اگرچہ ہو، ذا قربا قریبی رشتہ دار، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو، اوفو پورا کرو، ذالکم یہ بات، وصاکم اس نے وصیت کی تم کو، بہی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، وَأَنَّ اور بے شک، هَذَا یہ، صِرَاطِي میرا راستہ، مستقیماً سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی، وَلَا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، السبل راستوں کی، فتفرق تو وہ جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، بکم تم کو، ان سبیلہی اس کے راستے سے، ذالکم یہ بات، وصاکم اس نے وصیت کی تم کو، بہی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی اختیار کرو، ثم پھر، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابا کتاب، تماماً پورا کرنے کو، تمام اللذی اوپر اس کے جو، احسنا نیکی کرے، وتفصیلاً اور تفصیل، لکل شیئن ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کا، یؤمنون ایمان رکھیں، وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ، ان یہ کہ، تقولو تم کہو گے، انما بے شک، انزل الکتاب اتاری گئی کتاب، علی اوپر، طائفتین دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، عَن دِرَاسَتِهِمْ اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لَغَافِلِينَ البتہ غافل، او تقولو یا تم کہو گے لو انا کہ اگر بے شک انزل نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب لکننا البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے فقد تو تحقیق جاءکم آئی تمہارے پاس بینتن کھلی دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت فمن تو کون ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو کذب جھٹلائے بآیات اللہ اللہ کی آیات کو وصدف اور روکے انہا ان سے سنجزی الذین ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو یسدفونا جو منہ موڑتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیات سے سوء العذاب برا عذاب بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یسدفون منہ موڑتے ہل ینظرونا نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکتو آئیں ان کے پاس فرشتے او یأتیہ یا آ جائے رب کا تیرا رب او یأتیہ یا آ جائیں بعدو بعض آیات ربکا تیرے رب کی آیات یوم جس دن یأتی آئیں گی بازو بعض آیات ربکا تیرے رب کی آیات لا ينفع نہ نفع دے گا نفسن کسی شخص کو ایمانہا ایمان اس کا لم تکن نہ تھا وہ آمنت ایمان لایا من قبل اس سے پہلے او کسبت یا اس نے کمایا فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرن کسی نیکی کو قل انتظرو کہہ دیجئے انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ فرقو جنہوں نے الگ الگ کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور ہو گئے شیعن گروہ گروہ لستا نہیں تو منہم ان میں سے فی شیئن کسی چیز میں انما بے شک امرهم معاملہ ان کا اللہ اللہ کی طرف ہے ثم پھر ینبئهم وہ بتا دے گا ان کو بما کانوا ساتھ اس کے جو تھے وہ یفعلون کام کرتے من جاء جو کوئی لایا بالحسنتی نیکی کو فلہو تو اس کے لیے عشرو دس امثالہا اس کی مثالیں ہیں ومن جاء اور جو کوئی لایا بالسیئتی ایک برائی کو فلا تو نہ یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا اسی کی مانند وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کے دینن دین قیمن درست ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیفن جو یکسو تھے وما کانا اور نہ تھے من المشرکین مشرکین میں سے قل کہہ دیجئے ان بے شک صلاتی میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت یا میرا جینا اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں وبذالک اور اسی چیز کا عمر تو میں حکم دیا گیا ہوں وانا اور میں اول سب سے پہلا المسلمین مسلمانوں کا قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ہی کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہوا حالانکہ وہ ربو رب ہے کل شیئن ہر چیز کا ولا اور نہیں تکسب کماتا کل نفس ہر نفس الا مگر علیہا اسی کے ذمہ ہے ولا اور نہیں تزر بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرا دوسرے کا بوجھ ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف تم مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم فی ہی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تم کو خلائف الارض زمین کا جانشین ورفع اور بلند کیے بعدکم تم میں سے بعض کے فوق بعض بعض پر درجات درجے لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو فیما اس میں جو آتاکم اس نے دیا تم کو ان ربک بے شک رب تیرا سریع العقاب جلد سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ البتہ غفور الرحیم ہے.